Mystery, the Mystery Band. Ja, een beetje dichterbij. Ja, Bart heeft ons een naam gegeven. En die houden we dan maar. Het is de Andalusian Free or something like that, Bart. Ja. En de first song is called Drunken Moose. Andalusia and Illusion or something like that. Whatever. We do no Andalusian cadences tonight. Maybe one. Okay. Fabian. Thank you. 7th of August. Ah, hij heeft hem uitgezet. Heel verstandig. The 7th of August. Ja. The Thank you. Thank you. Thank you. We gaan een koffer doen. Ja, hallo, ja. We gaan een koffer doen. Het heet Spookrijder. Spookrijder op de ring. Spookrijder op de ring. Spookrijder op de ring. Spookrijder op de ring. Spookrijder op de ring. Spookrijder op de ringweg. Spookrijder op de ringweg. In een kring, in het rond, in het rond, in een kring, in een kring, in het rond, in het rond, in een kring. Spookrijder. Spookrijder. Spookrijder. Sorry, hij piept wat, ik weet niet waarom, maar nu niet meer. Nou. Ja, als we dan toch liedjes aan het zingen zijn. Rodica en Dodica. Rodica en Dodica, ze waren aan elkaar gebonden. Rodica en Dodica, zo heeft de vroedvrouw ze gevonden. Rodica en Dodica, doe je vaas speel, trek aan Monica. Op de trek harmonica schilderde de schilder Rodica en Dodica, ze waren even groot. Op de trek harmonica speelde een liedje van Rodica en Dodica, harmonica. Rodica die had een vrijer, en Rodica die had er geen. Rodica en Rodica, ze waren even groot. Met een lange ruk is het liedje uit. Op de trek van Monica, van Rodica en Dodica. Rodica is rood en Dodica is dood. Rodica en Dodica. Thank you.